Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 30 Temmuz Salı. Yıl 2024, ay 7, gün 212, Hızır 86. 1446 Hicri, Muharrem 24, 1440 Rumi, Temmuz 17. Kızıl Erik Fırtınası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı ikinci haftanın. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den sokak hayvanları için yapılmış bir şarkıyla Bizi Unutmayla yaptık. Ötenazi adı altında sokak hayvanlarının öldürülmesi istenmesine dair yasa teklifine karşı bir şarkı yapmışlardı. Tartışmalı hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gerçekleşti. Ve tartışmalara neden olan düzenleme yasalaştı. İnsanlık tarihine utançla geçecek deniyor. Biz de bu şarkıyı onun için çaldık. Cumhuriyet Halk Partisi yaşam hakkı savunucularının topladığı 3000 imzayı bir mektupla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a ilettiler. 17 maddelik 160 sayılı hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiydi. 2 gün boyunca 28 saat süren görüşmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi MHP oylarıyla yasalaştı. 224 hayır oyuna karşılık 275 evet oyuyla sabaha karşı kabul edildi. Biz de onun için çaldık bu Bizi Unutma şarkısını. Bir gün daha yaşandı ve bitti. Kim bilir kaç kişi işitti sesimizi. Biz hiçiz yüzünde hayatı çok görenlerin merhametleri kendilerine kadardı. Bir yol olmalı mutlaka yaşamdan yana. Çoluk, çocuk, çiçek, böcek her canı koruyan. Bu yol yol değil. Taşları vebaldir. Vicdanına sobelenir. Şiddeti çare sanan. Bizi unutma. Unutma. Bizi unutma. Şahit yazıldık. Hakikat aynalarına. Dostum uyutma. Uyutma. Uyutma canları. Yer de bu, yuva da bu, yuvamızı yıkma diye gidiyor şarkı ve son dizeleri de şöyle: bizi unutma, unutma, bizi unutma, şahit yazıldık hakikat aynalarına, lütfen uyutma, uyutma, uyutma canları. Yine de yer de bu, yuva da, yer de bu, yuva da bu, yuvamızı yıkma diye bitiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerinde konuşan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da canlılar konusunda uzlaşabilirdik. Canlılar konusunda uzlaşabilirdik, beceremedik ve bir kutuplaşmaya alet olduk diye özetlediği bir konuşmada, özetlediğimiz bir konuşma yaptı. Durum böyle. Şimdi bir de günümüze dün ben deniz bulunamadığım için giremediğimiz bir şey vardı. Bir Metis Ajanda 2024'ten çanak çömlek patladı. Şimdi onu yapalım. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak çömlek patladı. Benimle oynar mısın? Radyo oyunlarına benzer insan hayatı. Efektler kimin elinden? Seslendirenler kim? Konu ne? Bir dinleyici gibi oturursunuz kendi hayatınızın önüne. Küçük İskender. Evet, Metis Ajanda'nın 2024... Metis Ajanda'dan Çanak Çömlek Patladı'dan Küçük İskender'den küçük bir şiir. Duruma uygun özette olduğunu düşünebiliyoruz. Evet, şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. Daha doğrusu tarihte bugüne girmeden bir de hayvanlardan bahsettik. Sokak köpeklerine, ötenazi tartışmalarına neden olan düzenleme yasalaştı. Ama arkasından bir de dünyada şu anda ciddi bir Orta Doğu'da savaş tehlikesi, bir yıkım tehlikesi daha belirdi. Ondan da bahsedeceğiz. Bugün özellikle Lübnan'da yabancı vatandaşlar, yabancı ülke vatandaşlarının, batılı ülke vatandaşlarının ülkeyi bütününü terk etmesi istenmiş. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'in Beyrut'a bir ölümcül roket saldırısı sonunda Golan Tepelerine yapıldı. Dün yapıldı, konuşuldu bu. Şimdi Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Almanya, Fransa hükümetleri vatandaşlarına oraya seyahat etmeyin ve Lübnan'ı da oradaysanız terk edin uyarıları geldi. Ciddi bir yükselme tehlikesi var. Çevreyle ilgili olarak da çok önemli bir şey de Olimpiyat oyunlarında ikinci defa Sen Nehri'nde yapılacak olan şeyler, Sen Nehri'nin kirlenmesi nedeniyle tehir edilmiş, ertelenmiş durumda. Erkekler triatlon şeyi, bu da önemli bir şey. Antrenmanı, evet. Yok, doğrudan doğruya şeyin, triatlonun yapılmasını. Triatlon, peki. Yeşil Gazete'de ikinci antrenman da yine kirlilik sebebiyle iptal edildi diyordu. İlki iptal edilmişti. Bu Guardian'ın son dakika haberinden şimdi okuyorum. Sean Engle imzalı. Evet, yani bir gün sonra ertelenmiş. Kadınlar olayın şeyinden, müsabakasından sonraya Sen Nehri'ni bir gün içinde temizleyecekler mi, nasıl yapacaklar bilinmiyor ama öyle bir tuhaflık var. Bir de tabii dün de söze edildi, Eyyam-ı Bahur uyarısı, Afrika'nın kavurucu sıcaklıkları Orta Doğu'ya gelmiş durumda. Türkiye'ye de geliyor diye uyarı gelmişti. Afrika sıcaklarının etkisi altına gireceğine yönelik uyarılar peş peşe geldi. Her son 10 yıl önceki yıllardan daha sıcak durumda olduğu belirtiliyor. Uyarılardan, uzmanlardan da gelen şeyler, özellikle İran'daki rakamlar ürkütücü. Türkiye'nin de doğudaki komşusu İran'dan felaket şeyler geliyor ve Birleşmiş Milletler'in başı olan Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ülkeler, zengin ülkeler haklarından imzayla gelecek, hepimizin geleceğine ilişkin haklardan imzayla feragat ediyorlar diye çok ciddi bir uyarı da yapmıştı zaten. 4 gün kadar önceydi yanılmıyorsam. Şimdi o da devam ediyor. Bütün fosil yakıt yayılmalarının dünyanın en zengin ülkelerinde olduğunu belirtmişti. Bunu mutlaka fosil yakıtlardan kurtulmalıyız demişlerdi. İklim saati de 4 seneyi geçti biliyorsunuz, yani 5 senenin altına indi. Söylüyoruz sürekli olarak bunu da. Ve bir çok ciddi bir uyarı da Birleşik Krallık'ta kelebekler şimdiye kadar hiç görülmemiş düzeyde düşmüş, kelebek nüfusu çok büyük bir uyarı dalgasına geldi. Korkunçta yangınlar var Kaliforniya'da. Tarihin en büyük yangınlarından biri olmaya doğru gidiyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Ama şimdi tarihte bugüne geçelim. Evet, kısa bir tarihte bugünümüz var. 1920 yılında bugün şarkıcı Salim Halali dünyaya geliyor. Yahudi bir müzisyen olan Halali Cezayir'de doğmuş ve 1930'larda Fransa'ya kaçmış. Paris'te 1930'larda ünlü bir şarkıcı oluyor. Fransa Naziler tarafından işgal edilince de hem eşcinsel hem de Yahudi kimliği nedeniyle büyük zorluklar yaşamış. Paris Büyük Camii'nin kurucusu Si Kadur Bengabrit, Halali dahil Paris'teki birçok Yahudi'ye yapılanları görünce devreye giriyor. Bengabrit sahte evrak tedarik ediyor ve gerekli durumlarda Yahudileri camide saklıyor. Fakat Halali ünlü olduğu için bu pek işe yaramamış. Bunun yerine Halali'nin Müslüman olduğuna dair kanıt sunabilmek için caminin mezarlığına Halali'nin büyük babası adına sahte bir mezarlık yerleştirmiş. Böylelikle onu Nazilerden koruyabilmiş. Bir Siyonizm karşıtı olan Halali 1960'ta Kudüs'teki bir konserinde, performansında Arap halkı çok yaşa diye Arapça bağırmış. Sadece bir kez İsrail'e yaptığı gezi sırasında. Bunun üzerine seyircilerden Halali'nin üzerine bir şeyler fırlatanlar olmuş. O da İsrail'e bir daha hiç gitmemiş. Arap halklarının çok yaşaması sinir bozucu bir şekilde karşılanmış demek ki. Evet. Araplar yaşamasın deniyor yani. Evet. Peki, yani böyle bakalım şimdi. Öncelikle bir de şeyden ilk haber olarak şeyi de verebiliriz. Çok ilginç bir haber var. T24'te yayınlanmış. Yaşamın, dünya yüzünde yaşamın başlangıcı düşündüğümüzden daha eski olabilir diye bir haber var. Öyle değil mi? Gabon'da yapılan araştırmalarda çıkmış. Belki günün en öncelikli haberi olarak bundan bahsederek başlayabiliriz. Evet, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerden bir tanesi. Çok ayrıntılı değil henüz yani bu haber, ama yaşamın 2,1 milyar yıl önce başlamış olabileceğine dair kanıtlar bulundu deniyor T24'teki haberde. İşte araştırmacılar o dönemde hayvan yaşamı için uygun koşulların var olduğunu gösteren izlere rastlamış. Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Ernst Chifrou bulunan fosillerden bahsetmiş. O döneme, yani 2,1 milyar yıl öncesine ait fosiller bulunmuş. Kayaların kimyasal yapısı, bu fosillerin kimyasal yapısı analiz edilmiş. Elde edilen bulgular deniyor. Yüksek oksijen ve fosfor seviyelerinin iki kıta plakasının su altındaki çarpışma sonucu oluşan volkanik aktivitenin bir sonucu olabileceğini, bunun da iç denizlerde besin açısından zengin sığ bir deniz ortamı yaratmış olabileceğini ortaya koyuyormuş. Profesör Chifru da ilk kompleks yaşam formlarının ortaya çıkmasına neden olabilecek oksijen zenginliği sağladığını bu durumun söylemiş. Ama bu konuda tabii henüz bilim insanları arasında bir uzlaşı yok. Evet ama başlangıcı konusunda hayatın, yaşamın başlangıcı konusundaki bütün şimdiye kadarki öngörülerden diyelim çok çok daha eskiye dayanması açısından oldukça ilginç bir şey yani. İşin ilginç tarafı mesela Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'deki bulgular da Neolitik döneme ait taş devri. Ne ait çalışmaların sürdüğü Anadolu'daki yerlerde Urfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Urfa'da yürütülüyor. Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi. O da Dünya Neolitik Kongresi'nde ele alınacak ve çok çıkacak sonuçlarında ses getireceği belirtiliyor. Yani çok tahmin edilenden çok daha önemli bulguları içeriyor olmalı. Tarımdan önce insanların ekmekten önce bira yaptığı gibi çok ilginç bulguların bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Evet, şimdi dönelim. Öncelikli haberimiz olarak sokak köpeklerine ötanazi tartışmalarına sebep olan düzenlemenin yasalaşması. T24'te çok ayrıntılı bir haber var. Özetleme sabahın 10, sabah 6.11 itibariyle verilmiş. Yani kamuoyunda ötanazi tartışmalarıyla tepkilere sebep olan 17 maddelik 160 sayılı hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi genel kurulda 2 gün boyunca 28 saat süren görüşmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla yasalaştı. Teklif 224 hayır oyuna karşılık 275 evet oyuyla sabaha karşı kabul edildi. Şimdi neler olacak bilinmiyor ama Sabah sahipsiz. 4'te bu arada kanunun kabul edilme şeyi de saati de bu. Yine Evet. 14 saat boyunca yine 2 gün aralıksız görüşmeler gerçekleşiyor. Bu alt komisyonda da böyleydi. Yani o kadar kararlı ve alelacele mümkün olduğunca konuşmadan, görüşmeden, konunun taraflarını dinlemeden geçirmek istiyorlar ki ilginç geliyor. Yani bu işin arkasında ne var gerçekten? Bu kadar tepki çeken Evet. anketlerde %85 diye geçiyor toplumun uyutmaya özellikle karşı oranı. Niye bu kadar bir ısrar var anlaşılmış değil. Mecliste zaten bu sabahın 4'ünde bu son yasayı da geçirip tatile girmiş 1 Ekim'e kadar. Rahat rahat uyurlar mı bilmiyoruz artık ama herhalde Evet, yani yasayı çok verenler ciddi bir uyuyacaktır. şey yani dünya çapında sonuçları da olabilecek olan bir olgudan bahsediyoruz. Muhalefet sıralarından çok ciddi itirazlar çeşitli biçimlerde dile getirildi. Muhalefet sıraları tarihe kara gün olarak geçecek. Evet oyu verenleri ne tarih affedecek ne insanlık diyor T24 Haber Merkezi'nin haberinde. Bu insanlık tarihine utançla geçecek bir düzenlemedir. Barınaklar ölüm merkezidir. Milyonlarca hayvan orada ölür, buna tahammül edemezler. Çocuklarınıza kanlı bir miras bıraktınız diyerek tepki göstermişler. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı da Abdullah Güler de öldürme kanunu diyen muhalefete tepki göstermiş. Bu kanunda öldürme yok, yalan, sahiplenme var, teşvik var demiş. Çok yani yasada çok Belli ki bilmiyor yasa maddelerini Abdullah Güler. ya da bildiği halde bunları görmezden geliyor da belki olabilir bilemiyoruz. Yani bilmemesinin çok düşük bir olasılık olduğunu düşünüyor insan. Ben bayağı yüksek olduğunu düşünmüyor değilim. Eller iniyor, kalkıyor sonuçta. Partilerde artık parti içi demokrasi de kalmadığı için Grup başkanı da öyle ne mi? içeriğini tabii içeriğini biliyor olma ihtimali yani öyle çok da yüksek değil. Evet, yani nedir? Yasadaki en muğlak düzenlemelerden biri de 5. maddeye yönelik, yani barınaklara alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına Veteriner Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümlere göre veteriner hekim kontrolünde ötanazi uygulanabilecek. Tırnak içinde ötanazi, yani rıza göstererek yapılan öldürme, kendisinin canlının rıza göstermesi. Onu soracaklar herhalde köpeklere ya da kedilere. Yani 31 Aralık 2028'e kadar, 4 yıl sonuna kadar rehabilitasyon işlemlerini, barınakları kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin 1/5'ini büyükşehir belediyeleri, 1/3'ünü kaynak olarak aktaracak. Dijital kimliklendirme yöntemleriyle bu yılın sonuna kadar, en geç 31 Aralık 2025'e kadar kayıt altına aldırmak zorundalar. Sahipli hayvan ve sahipsiz hayvan kavramları açık bir şekilde tanımlanacakmış. Teklife evet oy veren muhalefet vekillerinden hatıra fotoğrafı çektirdiklerine dair de görüntüler var. Hatıra fotoğrafı mı? Evet. Böyle işte bir durum var yani. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de açıklama yapmış. Bu kanun değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söylüyor. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız demiş. Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Tanrı Kulu'nun da, Sezgin Tanrı Kulu diyor ki bu parlamentoda en az sizin gruplar kadar bu konularda deneyimli milletvekilleri var. Onlarla görüşmüyorsunuz. STK'lardan, sivil toplum kuruluşlarından görüş almıyorsunuz. Size yakın kurumların görüşlerini alıp diğerlerini yok sayıyorsunuz. Canlılar konusunda uzlaşabiliriz. Bunu bile beceremedik ve bir kutuplaşmaya alet olduk demiş. Uzun zamandır bu yasayı konuşuyoruz diye devam etmiş Tanrı Kulu. Beraber yaşadığımız canlıların toplu katliamına zemin hazırlayan bu yasa nasıl bu kadar rahat görüşülür? Bu hangi ruh halidir? Bunu anlamak mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde işçi, kadın, çocuk cinayetleri, faili meçhul cinayetler, kayıplara toplum alıştırıldı ki bu katliam yasası geldiği zaman da sorgulamadan, konuşulmadan, el kaldırarak bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu yasama faaliyeti bakımından çok kötü bir şey. Sizin döneminizde 2004 ve 2021 yıllarında yasa yapmışsınız. 2019'da 6 siyasi partinin önergeleriyle bir komisyon kurulmuş. Çok değerli bir çalışma yapılmış. Neden 2019'dan şimdiye kadar buradaki öneriler dikkate alınmamış diye soruyor. Bunu dikkate alacak biz değiliz. Devletin kurumlarına siz sahipsiniz. Dolayısıyla bunlar neden dikkate alınmamış? Sizin sorgulamanız gereken bir şey, deneme yanılma yöntemiyle başka bir yasayı önümüze getiriyorsunuz. Yasama faaliyetleri genel, objektif, geleceğe yönelik yapılır. İnsanların canının acıdığı yerden yasama yapılmaz. Bizim açımızdan öngörülebilir bir hukuk düzeni yok. Hayvanlar içinse hiç yok. Bu yasa zorunlu hangi toplumsal ihtiyacı karşılıyor diye soruyor Tanrı Kulu. Yasa ve ikincil mevzuat var. Genelgeler, yönetmelikler, onlarda bir boşluk yok. İstenilse tamamen uyulur ama uyulmamış. Denetim görevleri yapılmamış. Yerel yönetimler değişmiş. Başka bir siyasi mühendislikle bu yasayı gündeme getiriyorsunuz. Bütün bunlar Türkiye'nin geleceği ve çıkarları bakımından doğru değil. Bu parlamentoda en az sizin gruplar kadar bu konularda deneyimli milletvekilleri var. Onlarla görüşmüyorsunuz. STK'lardan görüş almıyorsunuz. Size yakın kurumların görüşlerini alıp diğerlerini yok sayıyorsunuz. Canlılar konusunda uzlaşmayı bile beceremedik ve bir kutuplaşmaya alet olduk diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da şöyle bir soru sormuş. Köpek, kedi, ağaç sevmezsiniz. Sizin Erdoğan dışında sevdiğiniz yok mu diye sormuş. Yani bu görüşmelerin sonuna geliyoruz ama kafamda bir şey gitmiyor. Yani ağaç sevmezsiniz, kedi sevmezsiniz, köpek sevmezsiniz, kedi sevmezsiniz, börtü böcek sevmezsiniz, ağaç sevmezsiniz, orman sevmezsiniz, emekliyi sevmezsiniz, emekçiyi sevmezsiniz, yazarı sevmezsiniz, sanatçıyı sevmezsiniz. Sizin Tayyip Erdoğan dışında sevdiğiniz bir canlı yok mu? Bu işin üzerinde bir vicdan, merhamet etmeniz lazım. Ağacı kesen, ormanları yok eden, insanları perişan eden sizsiniz. Her şeyi bitirdiniz. Sıra geldi köpekleri öldürmeye. Buradan bu yasayı geçirseniz de biz buna müsaade etmeyeceğiz diye devam eden bir konuşması var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aslında bunu açıkça söylemiş. CHP'li belediyeler bu kanunun üstü örtük. Yani sen bu işi çözemezsin, gel katliam yap çağrısına direnecekler demiş ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız diyor. Ama onun hemen sonrasında biraz problemli bir açıklama yapmış. Diyor ki Özgür Özel, bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya, sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil demiş. Günlerdir, haftalardır hatta sokağa çıkan on binlerce kişinin attığı sloganlardan bir tanesi, evet aşıla, kısırlaştır yerinde yaşattı. Ama bir diğer slogandı ise barınaklar ölüm kampı diye slogan atılıyordu. CHP ise barınaklara değil, sonra bu ötenazi diye geçen, tırnak içerisinde tabii, bu uygulamaya karşı olduklarını söylemiş oldu Özgür Özel açıkça. Yani daha çok barınak yapmaya devam edeceğiz diyor. Halbuki barınaklar da yani hayvan hakları savunucularının savunmadığı, karşı olduğu uygulamalardan bir tanesi. Evet, durum oldukça tartışmalı ve vahim görünüyor. Bunu tabii konuşmaya çok devam edeceğiz. Şimdi meclis kapandı ama bu tartışmalar şimdi asıl büyük bir yükselmeye geçecek gibi gözüküyor. Dün de gene epey şey vardı, gösteri vardı değil mi? Protesto gösterileri sen de bulundun. Evet, Şişhane Meydanı'nda dün büyük bir gösteri vardı yine. Meclisin de bu görüşmelerin başlaması, maddelerin oylanmaya başlamasının ardından artık geçeceğinin belli olması üzerine bir çağrı yapıldı. Yine Yaşam İçin Yasa ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifleri birlikte çağrı yaptı. Sadece birkaç saat içerisinde bunun duyurusu bir tek sosyal medyadan yayılmıştı. Buna rağmen yine 3000 kadar kişi Şişhane Meydanı'nda bir araya geldi. Her zamanki gibi bir katliam yasası olduğunu söylediler basın açıklamasında. Bu yasanın ve uygulatmamak için elimizden geleni yapacağız diye konuşmalar yapıldı. Mahallelerde köpeklerin, kedilerin toplanmasına karşı herkesi işte mahalle örgütleri kurmaya vesaire davet edildi basın açıklamasında da. Evet, son bir haber olarak da şeyden bahsedelim. Türkiye'nin önemli sanatçılarından Genel Işık, evet. Kenan Işık, evet birdenbire getiremedim. Kenan Işık 10 yıllık bir koma sürecinin ardından hayata veda etti. Onunla ilgili de bugün Ankara'dan kaldırılacak cenazesi herhalde. Onunla ilgili bilgileri de vereceğiz. Kendisi Açık Radyo'nun da yakın tanıklığını etmiş. Önemli, Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biriydi Kenan Işık. Kendisinin Eraslan Sağlam'la Türkiye'den önemli bir tiyatrolar günü dolayısıyla yazdığı çok önemli bir metin üzerinde konuşması da var. Usta oyuncu ve sıkı bir Açık Radyo dinleyicisi olan Kenan Işık'ı dün kaybettik. Kendisi 2014'te tutkusu tiyatro üzerine Açık Radyo'da Eraslan Sağlam'la gerçekleştiği söyleşiyle kendisini andık. Açık Radyo'nun internet sitesinde var bu konuşma. Belki bir dakikalık bir sesine de aradan sonra yer veririz. Ondan sonra da geri kalan zamanda diğer gündemin konularına bakmaya devam edeceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Mamas and the Papas. The Mamas and the Papas grubundan Glad to be Unhappy adlı şarkıyı dinleyerek girdik ikinci bölüme de. Bu Mama Cass Elliot diye bilinen çok ünlü bir grubun, efsane grubun, The Mamas and the Papas grubunun efsane olan şeylerinden, şarkıcılarından, elemanlarından Cass Elliot. Aslında da Ellen Naomi Cohen. Onun ölümünün 50. yıl dönümüydü. 1974'te 29 Temmuz'da hayata veda etmişti. Dün çalamamıştık. Şimdi söyledik ve yani ben çok mutsuz olduğum için öylesine mutluyum ki diye günün o zamanında bugünün de şeyini çok iyi anlatan, ruh halini, haleti ruhiyesini eskilerin deyimiyle anlatan hoş bir şarkı dinleterek devam ettik. Zaten mutsuzluktan ve ölümün insana neler kazandırdığını da kazandırabileceğini de söyleyen Kenan Işık'la ilgili 10 yıllık bir komadan çıktıktan sonra aslında son yaptığı söyleşilerden birini Eraslan'la Türkiye'de yaptığı ve dünyada yaptığı son söyleşilerinden birini de Açık Radyo'da gerçekleştirmişti dostumuz, büyük sanatçı, tiyatro sanatçısı ve entelektüel Kenan Işık. Onunla şimdi yapılmış bir küçük söyleşiden bir küçük parçayı dinletelim. Çürümüş bir şeyler var. Danimarka'da der Marsilius. Macbeth de öyle söyler. Kokuşmuştur. Evet. Yani bu kokuşmuşun içinden nasıl çıkacağız? Yani Hamlet'in çok temel meselesi bu. Bu kokuşmuşluğun ortalığı sardığı bir zamanda der, iyiliğin af dilemesi gerekir kötülerden. Evet, önünde eğilerek sana iyilik etmeme izin ver demesi gerekir. Yani iyiliğin af dilemesi gerekir kötülerden. Çünkü kötüler kötülük yapacaktır zaten. Kötülerin yapacağı kötülüğün dehşetinden masumları korumak için iyilik, özür dilerim deyip, af dileyip sana iyilik etmeme izin ver. Ya bu cümlenin büyüklüğüne bakar mısın? Ya bugün çok ihtiyacımız olan bir cümle bu bana sorarsan. Kenan Işık, Mart 2014. Evet, 2014'te Kenan Işık'la yapılmış söyleşiden Eraslan Sağlam'ın, hatta tiyatro öldü diye, yani son yıllarda insanı usandıracak kadar tekrarlanan bir söz diye ve miladını doldurdu tiyatro diye devam eden, başta bütün zamanların en iyi yazarı William Shakespeare olmak üzere bütün oyun yazarlarını, oyunları, oyuncuları, rejisörleri, dekor, kostüm, ışık tasarımcılarını, sahne arkası teknisyenleri ne topluca gömelim bu mezara diye yaptığı, Dünya Tiyatrolar Günü için yaptığı bir son derece çarpıcı bir konuşma üzerinden başlıyor. Eraslan Sağlam'ın Kenan Işık'la yaptığı söyleşi, ona da bir günaydın Kenan Bey diyoruz. Açık Radyo'ya büyük katkıları da olmuş bir sanatçı ve düşünür dostumuzdu. Evet, şimdi sıcaklara dönebiliriz aslında. Sıcaklar meselesi felaket bir şekilde geçiyor. Ve Extreme Temperatures Around the World sitesinde nasıl bir durum var görebiliyoruz, değil mi? Evet, dünyanın birçok da yerinde yine sıcak dalgası var. Tabii Türkiye'de şu anda girmek üzere. Kore Yarımadası'nda büyük bir sıcak dalgası olduğundan bahsetmiş Extreme Temperatures Around the World Twitter ya da X hesabı. Buradan yayın yapıyor Profesör Herrera. Bir iklim bilimci kendisi. Kore Yarımadası'nda 30 dereceyi bulduğunu söylemiş. Ve Kore yine Yarımadası'ndaki en sıcak gecenin yaşandığını söylüyor. 29,2 dereceyle oldukça yüksek sıcaklıkların var olduğunu yazmış. Korkunç çarpıcı vurgular var. Yani bu dünyanın dört bir tarafında binlerce meteoroloji istasyonundan alınan gözlemleri derleyip toparlıyor, önümüze sunuyor Herrera. Son derece çılgınca diye nitelendirdiği şeyler var. Mesela Güney Amerika'da, ki Güney Kutbu'nun, yani Güney Kutbu'nun da bulunduğu Güney Yarımküre'nin kış mevsiminin ortasındayız. Ve bu kış mevsiminin ortasında tam yaz mevsimi ortası dereceleri var. Yani bunun kadar acayip bir şey, yani beklenebilir ama acayip gene de. Bolivya'da 38,1, San Jose'de, yani başkentte. İnanılır gibi değil yani. Ayrıca Orta Doğu'da hem Akdeniz'in hem batısında hem doğusunda da acayip rekorlardan bahsediliyor gene. İspanya'da 44,6 derece olmuş mesela. Geceleri, bazı gecelerde rekor sıcaklıklar kırılıyor. Fransa'da, olimpiyatların da gerçekleştiği Fransa'da 41 derece ve 9 aylık rekorların peş peşe kırıldığı bir durum oluyor. Yarın da daha sıcak olacağını belirtiyor. Arnavutluk'ta 41,8 dereceyle bütün Durres'te bütün rekorlar kırılmış, gelmiş geçmiş en sıcak gün oluyor. Çin'de hiçbir zaman bitmiyor. 48,2 derece Şincan'da, Sincan'da yani, ve 50 derecede yarın olacak diyor Herrera. Evet, bekleniyor. Yarın da 50 dereceyi bulacak. 50 diyor. Derece bekleniyor. Çok acayip yani. Orta Doğu'da da, İran'da mesela 49,8 derece. Hı. Zabul'de, Tabas'ta, hakikaten İsfahan'da 44,6 dereceymiş. İnanılmaz. Şiraz'da 43,5 derece olduğunu bildiğimiz yerlerde. Türkiye'nin komşusu tabii. Böyle gidiyor. Yani evet. Bunun nasıl sona ereceğini filan da kimse bilmiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Dehşet içinde bu rakamları izlemeye, gözlemeye devam ediyor. Bilim insanları da öyle, aynı şekilde yani. Çok ciddi bir şeyden, yani sadece Eyyam-ı Bahur'a bağlamanın mümkün olmayacağını da açıkça söylemeliyiz. Eyyam-ı Bahur hakkında daha sonra, daha geniş bir vakitte biraz daha konuşma fırsatı buluruz. Açık Kitap'ta da bir maddemiz vardı. Evet, şimdi buradan şeye de, Afrika'nın kavurucu sıcaklıkları Türkiye'de geliyor uyarılarının ardından, şeyden de bahsettik, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açıkça büyük bir New York'ta basın toplantısı yaptı ve büyük bir eylem çağrısında bulundu. Kendisi 26 Temmuz'da Edward Carver imzasıyla Common Dreams'de yer alan bir haberde kendisinin bütün dünyayı hızla eyleme çağırdığı New York'ta ve yani dünya, bütün dünya sıcaklık rekorları daha önce kırıldıktan sonra da ölümcül sıcak dalgaları bu bütün dünyayı sardıktan sonra aynı şekilde, yani bütün fosil yakıt yayılmasının dünyanın en zengin ülkelerinde bunun durdurulması şarttır diyor. Ve yani konuşmasının 19 dakika 53 saniyelik yerine geliyor bakmışlar. Böylesine yeni petrol ve gaz ruhsatları verilirken geleceğimizi, geleceğimizin, bütün canlıların gelecek haklarından imzayla feragat etmiş oluyorlar diyor. Çok sert bir dil kullanmış ve bu en büyük kapasitesi olan ülkelerin liderliğinin bu kapasitelerini kullanması şarttır. Ülkeler muhakkak surette fosil yakıtlarından hızla ve eşitlikçi, adil, hakkaniyetli bir şekilde çıkmalıdırlar. Özellikle de Birleşmiş Milletler'in bu açıklaması geçen çarşamba günü 5 Batı ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İngiltere yani Kanada, Avustralya ve Norveç'in bütün rekorları kırmasından ve giderek de petrol ve gaz ruhsatlarını bu yıl arttırmasından, izinlerini çıkarmak şeyleri ne arttırmalarından sonra ortaya çıkıyor. Yani bütün uluslararası iklim taahhütlerini yalan kılıyorlar. Bu yani International Institute for Sustainable Development diye bir kuruluş var. Yani sürdürülebilir kalkınma ya da gelişme diyelim. Uluslararası enstitüsünde elde edilen verilerin yayınlanmasından, analizinden çıkıyor. Bu da Guardian'da yayınlanmıştı. Yani bu analize göre, bu tahlile göre 5 ülke 2004 yılında 11,9 milyar ton sera gazı salacaklarmış bitene kadar. Bu haber yani Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin iklim liderleri olduğunu iddia etmelerine rağmen acaba petrol devletleri, petro devlet olarak kabul edilmeleri daha uygun olmaz mı deniyor. Daha önce sadece Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkeler için kullanılıyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Britanya'nın da, Kanada'nın, Avustralya'nın da, hatta Norveç'in de petro devlet sayılıp sayılmayacağını tartışıyorlar. Çok acayip bir şey var. İklim saatinde de bakıldığı zaman açık radyonun web sitesinde de net olarak görülebiliyor. Bir daha bakalım ne kadar bunu durdurabilmek için, önü alınmaz duruma geçmek için ne kadar zamanı olduğuna baktığımız zaman 4 yılın altında hızla zaman kaybettiğimizi net olarak görebiliyoruz. 5 yılın altındadır herhalde. 5 yılın altında, evet. 4, ben 4 mü dedim? Evet. 5 yılın altında. O kalan altında. 4 yıl 357 gün kalan. Var. Evet, şu anda öyle. Çok ciddi bir 4 yıl 357 gün, şu anda baktığımızda 10 saat 13 dakika var. Ve bundan sonra artık bir şey yapmak imkanı pek bulunamayabilecek ve bütün canlılar alemi yokuş aşağı tepe taklak gidecek diye konuyor. Yani ve önemli, Guterres'in uyarısında çok önemli 4 parçalı bir plan vardı. Onları da hemen özetleyelim. Ne kadar gerçekleşir gerçekleşmez tartışmalıyız ama birincisi, en kırılgan olan ülkelerin ve insanların durumlarını hemen, işçileri korum. İkinci sırada çalışanların, tarım işçileri başta olmak üzere korumak. Üç, dirençli bir ortamı yaratmak ve güçlendirmek direnci. Dört, feyzaat dedikleri fosil yakıtlardan hızla çıkarak, azaltarak onları, fosil yakıtlardan uzaklaşarak dereceleri, sıcaklık derecelerini arttırmayı sınırlamak ve yenilenebilir enerji miktarlarını kesin olarak arttırmak, ona dayanmak. Yani Guterres şöyle de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres şöyle diyor: dünyadaki işçi gücünün, emekçi gücünün %70'i, yani 2,5 milyara yakın insan, 2 milyar 400 milyon insan ciddi bir aşırı sıcaklık riski altındadırlar. Özellikle de Orta Doğu ve Afrika'da çok ağır bir tehlike altındalar işçiler. Dolayısıyla işçileri korumak, sokaklarda filan, asfaltta yananlar var ve bazı ülkeler o işçileri koruma, emekçileri koruma yasaları ve tedbirleri alıyorlar, çıkarıyorlar. Biden yönetiminin de ilk Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcaktan korunma tedbirlerini içeren bir yasa da, yasanın öncülüğünü de yapmıştı. Ama böyle bir vahim durumun da ortada olduğu aşikar. Bütün şey de, Kaliforniya eyaleti de yanıyor şu anda. Çok vahim bir durumdan bahsediyoruz. Yani Kuzey Kaliforniya'da Park Fire diye, park yangını diye adlandırılan bir şeydi. Democracy Now'dan bakıldığı zaman 550 küsur mil kare, yani 14.100 küsur kilometre karelik bir alanın Amerika Birleşik Devletleri'nde şu andaki en büyük yangın haline geldiğini ve devam ettiğini söylüyorlar. Durkee yangını vardı. O da devam ediyor. Doğu Oregon'da, ondan da daha büyük bir aktif yangın devam etmekte. Türkiye'den de sürekli olarak yangın haberlerini sık sık sizinle paylaşmaya çalışıyorduk. Zorluklar yaşanıyor Türkiye'de de çok ve bütün dünyada yani. Bunun nasıl durdurulabileceği konusunda açıkça söyleniyor ama bu konuda bununla uğraşmıyor. Ötenaziyle uğraşıyor Türkiye'de diyebiliriz yani. Ve servet vergisi diye de bir şey var. G20, dünyanın en zengin ülkelerinden oluşan G20 zirvesi Brezilya'da gerçekleştirildi. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında Yeşil Gazete'nin haberinde iklim kriziyle mücadeleye finansman sağlamak için servet vergisi tartışılmış. Zenginlere getirilecek sadece %2'lik servet, onun vergisi yani, 250 milyar dolarlık bir iklim finansmanı sağlayabilir diye bir umut verici gibi görünen bir haber vardı. Vergiye açıkça itiraz eden olmadı diyordu Yeşil Gazete'nin haberinde. Ama Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen Amerika'nın küresel bir girişime ihtiyaç görmediğini belirtmiş. Küresel vergi fikri de tepki çekebilir deniyor. İngiltere'de finansman taahhüdüne geri dönmüş olmakla beraber Enerji Sekreteri Ed Miliband, yeni Labour'ın, yeni İşçi Partisi'nin, onun da durumunun İngiltere'nin finansal liderliğinin kritik önem taşıdığına dikkat çekmiş. Brezilya'nın iklim şefi deniyor ona, Anatoni diye bir kadın. İngiltere hükümetiyle yeni bir finansal mekanizma üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz demişler. Benim görebildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla bu Yeşil Gazete haberinden pek de fazla umut yok. Bir yandan da çünkü Britanya'da artık son çağrılar, kelebekler bitiyor. Hatta şöyle bir şey de, yani 2024 büyük kelebek sayımında resmen bir hafta daha kalmış. Bütün insanlara 15 dakikalığına dışarı çıkın ve gördüğünüz kelebek sayısını ve türünü, tipini kaydedin demişler ve sonuçları da bildirin. Eğer çok az da görseniz gene de sonuçları bildirin. Hatta hiç görmediyseniz onu da bildirin diyorlar. Çok ağır bir uyarı da burada var. Evet, bitmeden 7-8 dakika kalmışken diğer şeylere de geçelim isterseniz. Ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Orta Doğu'da, daha doğrusu Lübnan'da çok büyük bir tehlike olabilir. Yeni bir savaş gidebilir. Ne diyorsun? Evet, İsrail-Lübnan sınırında gerilim diye zaten birçok yerde veriliyor. Bu Golan Tepelerinde 12 çocuğun öldüğü patlama, yani bunun henüz saldırı mı olup olmadığı hala belli değil. Hizbullah ısrarla reddediyor. Demir kubbenin bir hasarından kaynaklandığına yönelik iddialar var. Ancak İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gezisine son veren Netanyahu erken bir şekilde İsrail'e dönmüştü ve kabinesini topladı. Buradan en son dün akşam saatlerinde sert yanıt verileceğine yönelik her türlü yetkiyi aldığını duyurdu İsrail, yani Netanyahu yönetimi. Ama Lübnan'ın tabii işgal edilecek olması, tekrar işgal edilecek olması, ta 1980'de olduğu gibi bir bölgesel savaş tehdidini alenen barındırıyor. Zaten Yemen'e en son bombalamıştı İsrail, oradan bir SİHA atılmış olmasından dolayı. İran, Lübnan'a müdahalenin sonuçları olacağını söyledi. İlginç bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu olaydan bağımsız olarak iki gün önce bir açıklama yaptı. Yani hafta sonu biz nasıl Karabağ'a girdiysek diyor alenen, yani Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki savaşta bizzat katıldıklarını söylemiş. Nasıl Libya'ya girdiysek diyor, bunun benzerini aynen onlara da, İsrail'e de yani yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok demiş. Yani müdahil olabileceğinden söz etmiş. Buna karşı tabii İsrail'den de daha sonra açıklamalar geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir açıklamada bulunuyor. Erdoğan demiş, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırma tehdidinde bulunuyor. Irak'ta ne ol Erdoğan, Irak'ta ne olduğunu ve nasıl bittiğinin Erdoğan'a Irak'ta ne olduğunu ve nasıl bittiğinin hatırlatılması gerektiğini söylemiş. Tabii bunun üzerine bu sefer Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur gibi bir açıklama yapıp, tarih bütün soykırımcılar ve destekçiler için aynı şekilde sonuçlanmıştır diyor ve İsrail'i işte soykırım yapmakla suçluyor. Böyle bir bölgesel gerilimin had safhaya çıktığı koşullardayız şu anda. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok diye bir açıklaması evet. vardı. Girmekle neyi kastediyor bilmiyorum. Bu arada dün İsrail'de Türkiye NATO'dan çıkarılsın diye bir mesela yine açıklama yaptı. Yine Dışişleri Bakanı Katz yapmış. Tüm NATO üyeliğiyle acilen temasa geçmeleri ülkedeki diplomatlara söylüyor. Kendi diplomatlarını, İsrail diplomatlarını söylüyor. Tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri, Türkiye'yi NATO'dan çıkarmaları talimatını vermiş. Evet, öte yandan da tabii bir de Ermenistan medyasına göre de Ağustos'ta var. Bu haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na sormuşlar ne demek isteniyor diye. Azerbaycan One News haber ajansının konuyla ilgili sorusuna da herhangi bir ülkenin askerlerinin askeri operasyonlarına katılımına ilişkin açıklamaların hiçbir temeli yoktur diye yanıt vermiş. Anlaşılabilir evet. bir durum değil, yani çözülebilmiş değil bu mesele, açıklama. Ama onun da devamını yapacağız. Onun dışında da bir de Sudan'dan çok az haber. Sudan'a geçmeden önce dün akşam, yani dünya tarihinde belki de tek olabilecek tuhaf bir çılgınlık yaşandı İsrail'de. Belki siz de görmüşsünüzdür Ömer Bey. Yani bir işkenceden söz ediliyor. İsrail mahkemesi İsrail'deki bir işkenceleriyle ünlü bir hapishanede bir Hamas militanına tecavüz edildiğini doğruladı ve bu tecavüzü gerçekleştiren işte gardiyanları, yani oradaki görevlileri gözaltına almaya çalıştı ve İsrail'de kıyamet koptu. Yani hiç hayatımda bu kadar alenen tecavüzcüyü savunan bir insan grubu görmemiştim. Aşırı sağcılar, bu grup dediğim bu, aşırı sağcılar, İsrail'li aşırı sağcılar hapishaneye gözaltını engellemek için aktılar. Onlarca kişi, hatta yüzlerce kişi, Ben Gvir'in ve ismini unuttum adamın, Smotrich'in partilerinden, onun siyasi partilerinden milletvekilleri dahil olmak üzere kahramanlarımız diyorlar. Mesela Ben Gvir hemen şöyle bir açıklama yapmış. İsrail Ulusal Savunma Bakanı'ydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Güvenlik Bakanı. Tamam, askeri polisin Sittayman'a, yani bu işkenceyle ünlü olan hapishaneye, en iyi kahramanlarımızı tutuklamaya gitmesi en hafif deyimiyle utanç verici bir manzara demiş. Tecavüzcülerin tutuklanmasına bu şekilde karşı çıkmış. Bu da dünyanın haline ilişkin çok acayip haberlerden bir tanesi. Evet, içeriye girdiler. Polis barikatlarını yıktı aşırı sağcılar. İçeri girdiler, kahramanlarımız diye işkencecileri savunur durumdalar. Tecavüzcüleri hatta. Evet, bir de tecavüz demişken son olarak Sudan'dan bahsedelim. Yeni bir rapor çıktı Human Rights Watch, insan hakları izleme örgütünden. Sudan'da tıpkı Gazze'de olan olup bitenler gibi görmezden gelinen, dünyanın gözlerini kapattığı bir başka iç savaş var. Ve özellikle de paramiliter hızlı destek güçleri diye adlandırılan silahlı insanların çok ağır cinsel şiddet kullandıkları, çeteler tarafından yapılan tecavüzler, kadınları ve kızları başkent Hartum'da evlenmeye zorlamalarının hikayelerini anlattı. Çok ciddi uyarılar var. İnsan Hakları İzleme Örgütü aynı zamanda bu hızlı destek güçleri denen paramiliter kuruluşu ve Sudan ordusunu da resmen savaş suçları işlemekle suçlandırıyor ve yani hastane sağlık hizmetleri çalışanlarını ve sağlık yerlerini de bastıkları için tesislerini ve daha cumartesi günkü bir haber veriyor demokrasine. Hızlı destek güçleri RSF diye kısaltılıyor İngilizcesiyle. Darfur'da El Fasher şehrini basmışlar ve 22 kişiyi öldürdükleri de belirtiliyor. Hem tecavüz hem cinayetler var. Böylesine bir dünya içindeyiz. Bakalım devamını nasıl getireceğiz? Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Evet, Ufuk Turu'na Venezuela'daki seçimle başlayalım istersen. Evet. Seçim sonuçlarının %100'ü açıklanmadı gerçi ama seçim komisyonu başkanı sonuçların %80'inden hareketle Maduro'nun yeniden seçildiğini ve artık sonucun geri dönüşsüz olduğunu, kesin olduğunu belirtti. Maduro oyların %51,2'sini aldığını söyledi. Karşısındaki esas rakibi Edmundo González Urrutia'nın ise oyların %44,2'sini aldığını söyledi. Diğer geri kalan küçük yüzde de diğer dört aday arasında paylaşılıyor. Bunun ilan edilmesini izleyen saatlerde muhalefet kendisinin seçimleri kazandığını iddia ediyor. İddia etmeye başladı. Önce şeyi söyleyelim belki. Savunma Bakanı, Venezuela Savunma Bakanı General Vladimir Padrino sorunsuz bir seçim oldu. Dolayısıyla sonuçlar makuldür. Ve Amerikan yaptırımlarına karşı halk açık ve net bir şekilde oy kullandı diyerek şu anda askeri kanadın ki şu an Venezuela'da Maduro iktidarının en büyük destekçisi, devlet yapısının neredeyse artık orta direği, hükümet yapısının orta direği haline gelmiş olan ordunun Maduro'nun arkasında olduğunu ima etti Savunma Bakanı, General. Buna karşılık muhalefet ise ellerindeki verilere göre adayları Edmundo González Urrutia'nın açık ara farkla Maduro'nun önünde geldiğini iddia ediyor. Dün öğleden sonra gösteriler, küçük gösteriler yapıldı Venezuela'da. Bir yerde gösteriler sırasında bir kişi öldü. Ama muhalefet sokak gösterilerine şimdilik ön verilmemesini, hatta sokak gösterileri yapılmamasını, çünkü 72 saatlik bir itiraz süresi var. O 72 saatlik itiraz süresi içinde de elektronik oylamanın her seçim sandığında verdiği resmi evrağın toplanıp elektronik oylama sisteminin verdiği değerlerin toplanmasıyla meşgul şu anda muhalefet. Muhalefetin iddiasına göre sandık tutanaklarının %73'ü ellerindeymiş ve bu %73'e göre muhalefetin iddiası muhalefetin adayı Edmundo González'in aldığı oy oranı, oy miktarı 6,2 milyon, Maduro'nun aldığı oy miktarı 2,7 milyonmuş. Ama bu muhalefetin iddiası. Yani büyük bir fark öngörüyorlar muhalefetten, değil mi? Öyle iddia ediyorlar ama diğer taraftan Maduro çok açık bir şekilde konu kapanmıştır. Bunlar sadece Amerikan çıkarlarına yardım etmek isteyen ve Maduro'nun ifadesiyle Venezuela'ya bir faşist ve karşı devrimci darbe dayatma girişimi olarak tanımladı. Ve hemen dün Venezuela Başsavcısı, muhalefetin önde gelen figürlerinden olan, geçen hafta bahsetmiştik kendisinden, Maria Corina Machado'nun hakkında Kuzey Makedonya kaynaklı bir elektronik saldırıyı örgütlemek soruşturması açtı. Bu elektronik saldırı da seçim sistemindeki elektronik oylama sistemini bloke etme çabasıymış. Kuzey Makedonya üzerinden biliyorsunuz bu aşırı liberal, sağcı bir siyasetçi olan Machado'nun adaylığını engellemek için bundan 6-7 ay önce kendisinin 2012'de milletvekiliyken yaptığı bazı yolsuzlukları iddia ederek hakkında seçim hakkının alınması kararı alınmıştı. Gene benzer bir girişim olacağı benziyor Maduro iktidar tarafından. Başsavcı Maduro'nun çok yakın bir çok yakını olan bir kişidir. Diğer taraftan tabii ki bu elektronik seçim sistemi söylendiğine göre aslında tahrifat yapılması hemen hemen imkansız bir seçim sistemi. Çünkü herkes oy kullanırken parmak iziyle oy kullanıyor. Dolayısıyla başkasının yerine kullanmak mümkün değil. Ve sistem kilitli. Dolayısıyla şu anda daha çok muhalefetin belirttiği birçok bölgede sandık başkanlarının tutanakların basılmasını engellemeye çalıştığı, tutanaklar ellerine geçmesin muhalefetin diye, tutanakların basılmasını engellemeye çalıştığı iddia ediliyor. Galiba başsavcı da biraz bu tutanakların basılmasının engellenmesinin gerekçesi olarak bir elektronik saldırı, uluslararası elektronik saldırı bahanesini gündeme sokmaya çalışıyor diye yorumlar var Venezuela'da. Venezuela'daki Maduro'nun seçimlerini hemen seçimin akşamı ve ertesi sabah erken saatlerde Venezuela rejiminin koşulsuz destekçisi olan 6 ülke tanıdı. Rusya, Çin, Küba, Nikaragua, Honduras ve Bolivya. Buna karşılık Latin Amerika ülkelerinden 9 Latin Amerika ülkesi seçim sonuçlarının açık ve doğru bir tasnifinin yapılması için sandık tutanaklarının, tek tek sandık tutanaklarının açıklanması ve gözlemcilerin elindeki verilerle karşılaştırılmasının elzem olduğunu belirttiler. Ve bu ülkeler arasındaki 7 Latin Amerika'sından pazartesi günü Venezuela diplomatik personelini geri çekti. Arjantin'den, Costa Rica'dan, Ekvator, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Uruguay ve Şili'den diplomatik personelini geri çekti. Brezilya ve Kolombiya'da aynı. Sanırım ilk başta 9 demiştiniz ama 7 galiba, değil mi? 7 tanesinden geri çekti. 9 tanesi talep etti. Hepsinden geri çekmedi. Öyle mi? Çünkü BBC'de de 7 Latin Amerika ülkesi bu seçim sonuçlarını tanımadı diye vermiş ve bu ülkelerden evet çekti diye. Tamam. Bunlar arasında Şili, solun iktidar olduğu ülkelerden arasında Şili var, değil mi? Şili var, şey var, Peru kısmen var. Diğer taraftan Brezilya ve Kolombiya da talep etti aynı şeyi. Özellikle Brezilya ve evet, ikisi de sol. Brezilya ve Kolombiya'nın ağırlığı tabii çok önemli. Bir kere sınırdaş oldukları için aynı zamanda. Şili o 9 ülke arasında yer almıyordu. 9 deklarasyonu yapan 9 ülke arasında yer almıyordu ama Şili'yi de dahil etmişler. Bu şeyden, bu 7 ülkeden diplomatik temsilini geri çektiği için, geri çekerken. Diğer taraftan tabii 7 milyondan fazla, ama aralarında çocuklar da var tabii. 7 milyondan fazla Venezuelalı son 2015'ten beri Venezuela'yı terk etmiş durumda. Bütün Latin Amerika'ya ve Amerika'ya başta olmak üzere dağılmış durumdalar. Bu 7 milyon yurt dışındaki Venezuelalıların herhalde %80'i, %75'i en azından seçmendir. Fakat sadece 70 binine, 69.900 küsur. Na oy verme hakkı tanıdı Venezuela. Kaydedebildiler konsolosluklarda. Onlardaki oy oranının ne olduğunu bilmiyoruz ama 70 bin tabii bu miktar içinde çok önemli değil. Diğer taraftan muhalefetin en büyük endişesi Maduro'nun iktidarının 6 yılda devam edeceğinin ortaya çıkmasıyla çok daha büyük bir göç dalgasının veya en azından artan bir göç dalgasının Venezuela'da ortaya çıkması. Çünkü 10 yılın sonunda gayri safi yurt içi hasılası %80 düşmüş durumda. 2013 yılının gayri safi milli hasılasına göre 2023 yılındaki gayri safi milli hasıla %80 daha düşük. Bu tabii çoğun derece büyük sağlık, eğitim, altyapı alanında, kamu hizmetleri alanında inanılmaz bir çöküş anlamına geliyor. Yoksulluk oranının çok yüksek olduğu bir ülke. Asgari ücret neredeyse 10 doların altına düşmüş durumda. Hükümet asgari ücretle çalışanlara 130 dolarlık bir prim mecburiyeti getirdi. Ama o da tabii yüksek enflasyon karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Diğer taraftan seçimler sırasında yurt dışından gözlemcilerin gelmesinin büyük ölçüde engellendiğini biliyoruz. Son anda birçok dış gözlemcinin gelişimini engelledi Caracas Venezuela hükümeti. Mayıs daha önce Avrupa Birliği temsilcilerine gözlemcilik çağrısı yapmıştı. Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde bu davetleri iptal etti Venezuela hükümeti. Daha önce yaptığı davetleri kendisi iptal etti. Wall Street Journal'ın iddiasına göre Venezuela'da yapılmış olan sandık çıkışı anketlere göre veya sandık çıkışı bir anket var referans verilen sandık çıkışı anketine göre muhalefet adayı Edmundo González Urrutia açık ara kazanmış gibi gözüküyor. Hatta aradaki farkın Maduro'yla iki misli olduğunu iddia ediyorlar. Yalnız şuna da dikkat etmek lazım. Birkaç tane Venezuela'daki seçim öncesinde kamuoyu anketi yapan şirketlerin uzmanlarının yapılan söyleşileri okudum. Seçimden önce okumuştum bunu, bir gün önce. Açık ara muhalefet liderinin kazandığının sonuçlar itibariyle kendilerine gelen sonuçlar itibariyle doğru olduğunu, böyle bir eğilimin anketlerde en azından çıktığını söylüyorlar ama şöyle de diyorlar, 10 yıldan beri hiçbir istatistik verisi, yani demografik, iktisadi istatistik veriler doğru dürüst yayınlanmadığı için biz elimizdeki verilerin tahminlerini, yani biliyorsunuz denekler üzerinden genel tahmin yapılır kamuoyu yoklamalarında. Elimizdeki son sağlam 10 yıl önceki verilere dayanarak yapıyoruz. Dolayısıyla bizim şu andaki verdiğimiz kamuoyu yoklamalarının %100 güvenilir olduğunu söyleyemeyiz diyerek samimi bir şekilde belirtmişlerdi aynı zamanda. Dolayısıyla bu kamuoyu yoklamaları, sandık çıkışı anketleri gibi şeylere %100 güvenmek mümkün değil. Özellikle verilerin tamamen çarpıtıldığı veyahut verilmediği bir ortamda. Bu yurt dışına 77 milyon kişi sayısını da Venezuela hükümeti Maduro kabul etmiyor. Bunun palavra olduğunu söylüyor. En fazla 2,5 milyon kişi gitti. Onların da bir kısmı geri döndü diyor. Ama diğer taraftan nüfus sayımı da yapılmıyor Venezuela'da yıllardan beri. Evet, büyük bir muğlaklık ve kaos hüküm sürüyor ve bu üçüncü dönem olacak. 18 evet. yılı tamamlamış olacak yani sonuçta Maduro. Evet, eğer seçim sonuçları evet. son şimdilik hükümet seçim sonuçlarında herhangi bir gözden geçirme kabul edecek gibi gözükmüyor ama çarşamba gününe kadar, çarşamba akşamına kadar beklemek lazım. Muhalefet nasıl bir seçim komisyonuna ve uluslararası özellikle Amerika Devletleri İşbirliği Teşkilatı'na nasıl bir elindeki verileri sunacak? Brezilya ve Kolombiya çok ısrarlı sandık sonuçlarının yani sandık tutanaklarının tek tek bütün sandık tutanaklarının açıklanması talebini ısrarla dile getiriyorlar. Ondan sonra göreceğiz ama belli ki Maduro iktidarı seçimden önce şöyle bir laf etmişti hatırlatırsanız Maduro. Eğer seçimi biz kaybedersek çok kan akar, iç savaş çıkar demişti. Seçimden sonra herkese elini uzatacağını söyledi ama seçim öncesinde söylediği laf da herkesin aklında olduğu için muhalefet seçmen kendi destekçilerinin şimdilik sokağa inmemesini rica etti. Çünkü böyle bir kanlı müdahalenin çok daha vahim sonuçlar yaratacağını tahmin edebiliriz. Evet. Evet, maalesef Venezuela'da şahit, yani belki hakikaten şöyle bir şey de söyleyebilirim. %51 çok hassas bir veri. Yani Maduro'nun ülke içindeki desteğinin sıfırlandığını söylemek mümkün değil elbette. Maduro'yu destekleyen bir halk kitlesi var, bir seçmen kitlesi var. Ama bu seçmen kitlesinin seçimlere katılan seçmenlerin %50'sini oluşturup oluşturmadığı şüpheli. Özellikle de yurt dışına gitmiş 7 milyon kişinin içinde en aşından 5 milyonu seçmense, %75'i seçmense ve bunların bir kısmı Venezuela'da olsalar büyük ihtimalle Maduro karşıtı oy kullanacaklarını tahmin edebiliriz. Bunları, bütün bunları dikkate aldığımızda maalesef seçim meşruiyetinin zayıf olacağını ve zayıf kalacağını tahmin ediyoruz. Zaten 2018 seçimlerinde de aynı durum söz konusuydu. Orada da seçimlere hile karıştırıldığı iddia edilmişti. Maduro'nun şaibesiz seçildiği ilk seçim, yegane seçim, ilk seçildiği seçim oldu. O seçimde bir şaibe iddiası, gerçi küçük şaibe iddiaları dile getirilmişti ama Chavez'in ölümünün hemen arkasından onun mirasını temsil ederek seçildiği zaman gerçekten bir seçmen çoğunluğunun oyunu alarak seçildiğini herkes kabul etmişti o dönemde. Ama takipte kalalım bakalım ne olacak. Evet. İkinci konu bu İsrail ile Lübnan arasında çok büyük bir gerginlik var biliyorsunuz. Evet. Bu Golan Tepelerinde yani İsrail'in işgal ettiği Suriye'nin sınırları içinde eskiden yer alan Golan Tepelerinde işgal ve ilhak ettiği aslında Golan Tepeleri. Batı Şeria gibi değil, ilhak edilmiş alan bir toprak aynı zamanda. Golan Tepelerinde yaşayan Dürzilerin yoğun olduğu bir kentte bir futbol sahasına düşen füze 12 kız ve erkek çocuğunu, 10 ve 16 yaşlar arasında 12 kız ve erkek çocuğunu ölümüne yol açtı. Yaralılar da var. Bu katliam hele çocuklara yönelik bir futbol sahasına düşen bir füze. İsrail hemen Lübnan kaynaklı Hizbullah hareketini ki İsrail Golan Tepeleri Lübnan, İsrail ve Suriye ile iç içe hepsine çok yakın bir alandır. Biraz yüksektir, tepedir. Ürdün Nehri'nin kaynağının çıktığı yerdir. Ve İsrail Hizbullah'a yönelik bir karşı saldırıya geçeceklerinin işaretini verdi ama şimdilik bir karşı saldırı olmadı. Taraflar böyle bir İsrail-Lübnan Savaşı'nın başlamaması için herkes aracı konumunda müdahale ederek bunu engellemeye çalışıyor. Büyük ihtimalle İsrail Hizbullah'a yönelik göstermelik bir saldırı yapacak. Hizbullah da İsrail'e göstermelik bir karşı cevap verecek diye bekleniyor. Çünkü bugüne kadar böyle oldu. Arada tabii bu göstermelik dediğimiz şeyler gene insan hayatına mal olan şeyler. Öyle sadece çöle atılmış bombalar olmayacak bunlar, füzeler, ama bir genel 1980'lerdeki İsrail'in Lübnan'a girdiği gibi bir hareket çok beklenmiyor. Ama çok büyük bir gerginlik var. O kadar ki Lübnan, Beyrut'a yönelik bir dizi hava yolu şirketi Beyrut'a yönelik uçuşlarını iptal etti pazar gününden beri. Evet, bunların arasında Türk Hava Yolları da var. Pazar günü gece boyunca iki uçuşunu iptal etti haberi de vardı ve hiçbir açıklama da gelmemiş Türk Hava Yolları. Evet, Air France bir yıl, hatta bazı iptaller galiba dün de devam etmiş. Beyrut'a yönelik uçuşların iptal olduğunu biliyoruz. Devam edecek mi bugün bilmiyorum. Bu İsrail Lübnan gerginliği sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında ilginç bir cümle kullandı. Daha önce bunu ele aldınız mı bilmiyorum Ömer. Birazcık konuştuk yani, bugün ama tekrar devam edelim tabii. Yani şöyle bir cümle kullandı. Konuşmanın bütününü ele almıyorum. Bu cümleyi ele alıyorum. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Onlar dediği kim? İsrail. İsrail. Evet, İsrail. Yapmamak için hiçbir şey yok gibi bir kelime, bir cümle daha. Arkasından yapmamak için evet, hiçbir şey yok diyor. Şimdi bu cümleye baktığınız zaman hakikaten, ben uluslararası hukuk uzmanı değilim, Ömer daha iyi değerlendirir. Uluslararası hukuk açısından baktığınızda bu cümlenin neredeyse bütün kelimeleri uluslararası hukuk açısından sorunlu ve kısmen de suç teşkil ediyor. Yani başka bir ülkeye girmek uluslararası hukuk açısından suç, değil mi? Evet, tabii. Hiç şüphesiz. Peki Libya'ya hadi asker desteğiyle girildi diyelim. Biz Libya'ya girmedik bildiğim kadarıyla. Libya hükümetine yardım etmeye asker yolladı Türkiye, değil mi? Evet. Libya'ya girmek üzere asker yollandığını zannetmiyorum. İki ayrı hükümet gibi bir şey vardı. Birinden bir karşı hükümetten, Trablusgarp tarafındaki Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümete askeri destek verildi. Girilmek evet, buysa bütün askeri destek verilen yerlere girilmiş anlamına gelir. O zaman Amerika'da Türkiye girmiş demektir, değil mi? Evet. Peki. Diğer taraftan Karabağ'a nasıl girdik? Onu hiç anlamadım. Bizim Azerbaycan ordusunun içine gömülü Türk ordusunun askerleri mi vardı? Ben duymadım bunu hiç. O da bilinmiyor. Yani şöyle iddialar vardı tabii. Bir takım paralı askerlerin Azerbaycan'a gönderildiği Türkiye tarafından. Ama özellikle Türkiye tarafından gönderildi ama evet, Türkiye'den değil, Suriyeli askerlerdi onlar. Evet. Ayrıca da evet, biz nasıl girdiysek sözünü netleştirmez bu yani. Evet, ben bildiğim kadarıyla Karabağ Türk ordusu, Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri veya Türkiye Devleti Karabağ'a girmiş değil. Eğer Karabağ'a girmişse o zaman Ermenistan'ın Uluslararası Adalet Divanı nezdinde anında dava açması lazım Türkiye'yi. Evet, peki ben bir de şeyi soracağım. Peki bir de İsrail'e nasıl gireceğiz? Bunu nasıl evet, yapacağız? Yani İsrail'le diplomatik ilişkiler devam ediyor bildiğim kadarıyla, öyle değil mi Ahmet? Yani İsrail'le diplomatik ilişkiler devam ediyor, Ermenistan'la devam ediyor. bilmiyorum yani, baktığım zaman hakikaten bu nasıl bir zihniyettir, neyi ifade ediyor, uluslararası bunun anlamının neye tekabül ediyor diye düşünülmüş mü, yoksa aklıma geldi söylerim denen türden cümleler mi, onları bilemiyorum ama. Bilemiyoruz. İsrail'le diplomatik ilişkilerin, yani büyükelçiliğin geri çekildiğine dair bir şey hatırlamıyorum ben. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine şeyde bulundu mu, müdahalede bulundu mu Türkiye, ona da bir hatırlama yapmak lazım. Bir dava var çünkü. Dava var, evet. Adalet Divanı'nda. Ama çok Türkiye müracaat edecekti. Türkiye, edecekti ama etti mi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum ben de. Uluslararası Adalet Divanı'na, yani Güney Afrika'nın talebi üzerine olanından bahsediyorsun. Evet, ondan bahsediyorum. Apartheid suçlamasıyla yapılan talep. Bilmiyorum o somutlaştı mı. Niyet olarak belirtildi ama somutlaştı mı bilmiyorum. Son olarak Fransa'daki olimpiyat açılış töreni, dünyada iki dünya diye bir vaka çıktı ortaya. Birincisi sadece Fransa'da değil, Batı dünyasında özellikle, ama üçüncü dünya ülkelerinin bir kısmında da bu törenin ırkçı, ayrımcı, zihniyete karşı bir meydan okuma olduğu, kapsayıcı bir zihniyeti temsil ettiği ve aynı zamanda tabii çok ilginç, bütün bir şehrin kilometreleri uzunluğunda şehrin ortasından geçen bir nehri ve onun etrafındaki tarihi binaları bir sahneye dönüştürmek herhalde ilk defa gerçekleştirilmiş bir performans diyebiliriz herhalde buna. Evet. Heyecan verici sahnelerin de olduğu bir yer. Şimdi buna karşılık dinci muhafazakar çevrelerde dünyanın hemen hemen her yerinde, yani Türkiye'de, Fransa'da, Amerika'da, Latin Amerika'da, Avrupa'da, Macaristan'da, Polonya'da dinci muhafazakar, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Budistlerde de var mıdır bilmiyorum ama hepsinin aynı tema üzerinden hareket ettiğini görüyoruz. O da bunun bir eşcinsel propagandası, bunun aile değerlerine karşı bir saldırının zirvesi olduğunu iddia eden ve bu çerçevede de bu olimpiyat gösterisinin bir utanç vesilesi olduğunu söyleyen Fransa'da aşırı sağ bir kısmı ve ama esas itibariyle köktenci Hristiyan çevreler buna karşı çıktılar. Bir de bu sadece Fransa'ya özgü, milliyetçi aşırı sağda karşı çıktı. Orada da Fransa'nın tarihi geçmişinde o Marie Antoinette'in idam edilmesi, giyotinle idam edilmesi sahnesi ve Fransız devrimine yapılan olumlu göndermeler ve Fransız düşünürlerinin denizden çıkan kadın fikirleri hatırlarsınız. Evet. Bunların üzerinden Fransa'nın bir bu gösterinin en büyük hazırlayıcıları Paris'in güzelliğini rehin alan Macron, yani Cumhurbaşkanı, Patrick Boucheron, ünlü bir tarihçi ki bu senaryoyu hazırlayanlar arasında Patrick Boucheron var ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'dur diye çıktı. Aşırı sağın önde gelen sözcülerinden Eric Zemmour. Dolayısıyla Fransa içinde gene de büyük bir çoğunluğun desteğini aldığını söyleyebilirim. Ama Avrupa'da da Hristiyan dünyası, köktenci Hristiyan dünyası, köktenci İslamcı dünyası ve Türkiye'deki muhafazakar çevreler, liberal görünümlü muhafazakar çevreler dahil olmak üzere burada bir insani ve ailevi değerlere saldırı olduğunu düşünmekle beraber buna karşılık da büyük bir çoğunluk yeni dünyanın farklılıkları içeren yaklaşımını temsil ettiği için bu gösterinin hafızalarda böyle kalacağını iddia ediyorlar. ayrım olarak ilginç bir ayrım, biliyor musunuz? Yani sol sağ ayrımından farklı bir ayrım bu aynı zamanda. Gerçi solun hemen hemen hepsi bu gösteriye gösteriden memnun kaldıklarını belirttiler, ama bir sol sağ ayrımından farklı bir dinci muhafazakar ve farklılıkları, cinsel, ırksal ve siyasal farklılıkları birlikte tasarlamaya çalışan bir yaklaşımın destekçileri arasında bir fay, büyük fay hattı, dünyada büyük bir fay hattı olduğunu var, evet. Bunu da görmüş olduk. Gördük, evet, bunu da takip etmeliyiz muhakkak yani. Amerika'da da çok var. Peki, bir tek... Amerika'da Elon Musk karşı çıktı, biliyorsunuz. Ama evet. Elon Musk zaten Los Angeles'ten fabrikasını Texas'a taşırken de aynı gerekçeyle gerekçeyi öne sürmüştü, hatırlayacaksınız. Evet, takip edeceğiz. Peki, çok teşekkürler Ahmet. Görüşmek İyi günler. Üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'in ardından da bitiriyoruz şimdi programı, ama bitirmeden önce bir iki şey hatırlatalım. Bir tanesi, programı bitirmiyoruz Ömer Bey. Şimdi açık bilince geçiyoruz. Evet, yani açık bilince geçmeden demek istemiştim tabii. Tamam. Yani doğru hatalı. Evet, öncelikle şeyi de söylemek istedim. Yani söyleyeceklerimizden bir tanesi, Kenan Işık'ı 76 yaşında kaybettik. Ve son açıklamasını da Açık Radyo'ya yapmıştı, etraflı konuşmasını. Onun bir kısmını yayınlamıştık. Tamamını da internet sitemizde görmeniz mümkün olabilir. Bir de şeyde, Hakkari'de düğünlerde Kürtçe şarkı ve halay baskınları olduğunu bir iki cümleyle de özetleyip böyle çıkalım geçelim şeye, açık bilince. Evet, sadece Hakkari'de değil, birçok ilde Türkiye'nin Kürtçe halay çekenler, sosyal medyadan paylaşanlar tutuklanıyor. Buna karşı çeşitli illerde halay çeken protestolar, evet, söz konusu. En Mersin, Ağrı, Siirt ve Batman'ın ardından da Hakkari. Evet, doğru, haklısın, onları da hemen hatırlattım. Evet, en son Arnavutköy'de bir asker, askerliğe uğurlama töreninde Kürtçe şarkısında halay çektiği için tutuklanmış. Gitti hem de askerlik şubesinde tutuklanmış. Düğün müzisyenleri yine çeşitli illerde, bu da Hakkari'de, 3 ayrı mahallede tutuklanmış. Buna karşı da çeşitli tepkiler var. Evet, bunları da takip etmeye çalışacağız. Şimdi ara veriyoruz ve ardından açık bilince geçeceğiz. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugünkü açık bilinçte gene konuğumuz yok. Geçen haftaki konuya devam ediyoruz. Daha da belki bundan sonra da devam edeceğiz, öyle değil mi? Bir Light Eaters kitabı. Yani evet. Işık Yiyenler kitabının üzerine bitkilerin akıl fikir durumları üzerine konuşmaya devam ediyoruz herhalde. Siz... Evet. Anlatımını yapar mısınız? Tabii, bu Mayıs ayında yayınlanmış bir kitaptı. Light Eaters, Zoe Schlanger diye bir araştırmacı gazeteci yazmış. İşte bitkilerin bilmediğimiz marifetlerini anlatıyor. Ben doğrusu çok etkileyici buldum bitkilerin marifetlerini. Bir yandan da kitabın sonunda yazarın ulaştığı, işte dolayısıyla bitkiler akıllıdır demeliyiz sonucuna da ulaşamadım. Dolayısıyla böyle ikisinin arasında bir yeri savunmaya çalışıyorum. Bir yandan çalışacağım, hem de işte kitapta olan biteni de biraz aktarmak istiyorum. Çünkü ekolojiyle, iklim değişikliğiyle falan da doğrudan alakası olan konular bunlar. Şimdi ondan önce başka bir küçük not düşeyim aslında. Ben Açık Radyo'da program yapmaya başlayalı neredeyse 12 sene oldu. O zamanlar yani 2012 senesinde başladığımda podcast diye bir kelime galiba yoktu. Ben hiç duymamıştım en azından. Şimdi halbuki podcast diye bir şey çıktı ve işte yeni teknolojiler de buna imkan sağlıyor. Yani yaptığımız programlar bir yandan işte çeşitli podcast sitelerinde de arşivleniyor. Dolayısıyla çok sonra da dinleyenler olabiliyor. Yani bunu şimdi biz işte 30 Temmuz Salı günü 2024 senesinde yapıyoruz. Radyodan tam o noktada dinleyenler de oluyor ama podcast'ten işte bu programı 4-5 sene sonra dinleyenler de belki olacak. Bunu nereden çıkartıyorum? Çünkü işte geçenlerde birisi bana 2015 senesinde yaptığım bir programla ilgili bir şey sormuş. Şimdi inanın insan her zaman hatırlamıyor aslında ne anlatmıştık, ne demiştik filan. Sonradan tabii biraz daha bakınca hatırlıyorum filan ama bu podcast'ten dinleyen kişi bu programı işte belki o programı 2015'te yapılmış gibi değil de bugün yapılmış gibi dinlemiş. Böyle şeyler olabiliyor. Yani bu programı da mesela şu anda biz 2024'ün Temmuz sonunda yapıyoruz ama belki işte 2029 senesinde birisi dinleyecek. Light Eaters kitabı hakkında ne demişiz, bitkiler işte akıllı mı bilinçli mi, bu konunun tartışması nasıl olmuş, belki buna bakacak. Böyle olduğu zaman gündeme dair konular çok alakasız kalıyorlar. Oysa şu anda Temmuz sonunda bizim gündemimizi sürekli meşgul eden ve bizi de düşündüren bir takım meseleler var. Yarın öbürsü gün belki hiç esamileri okunmayacak hale gelecekler. Umarım da öyle olur. Bunlardan bir tanesi işte Açık Radyo'nun yayın lisansının iptali meselesiydi. Şu anda adli tatile de girilmiş durumda. Yürütmeyi durdurma kararı da çıktığı için Açık Radyo yayınlarına devam ediyor ve bir süre rahatız diye düşünüyoruz. Umarım hep de açık kalır, öyle de devam eder. İşte 2029 senesinde birisi podcast'ten bu programı dinliyorsa Allah Allah ya neler de olmuş o zamanlar da belki diyecektir, umarım der. Bir başka konu bu sokak hayvanları yasa tasarısı düzenlemesi, biliyorsunuz. Siz de zaten takip ediyorsunuz, Açık Gazete'de de sürekli izliyorsunuz. Bu yasa tasarısı düzenlemesi geçecek gibi gözüküyor. Yani işte genel kurula geldi, oradan bir kısmı geçti filan. Bu tabii yani bir yandan işte her türlü canlı popülasyonunu aşılatarak ve kısırlaştırarak kontrol altına almak mümkün. Biz bunu yapamadık, onun için öldürelim o zaman binlercesini bu hayvanların, işte sokak köpeklerinin, hatta belki kedilerin filan hepsinin canına kıyalım demek, yani bir beceriksizliğin ötesinde aslında çok gaddarca ve zalimce bir şey de gösteriyor bana kalırsa. Ama işte bizim 2024 yaz ayı gündemlerimizi böyle şeyler oluşturuyor. Umarım bunlara gülüp geçiyor olur bu podcast'i, bu programı podcast olarak işte bundan 4-5 sene sonra dinleyen birisi olursa. Evet, birinci ben de bu noktada affedersiniz hemen araya gireyim. Bir de başka bir şey var. 4-5 sene sonrasını o kadar kolay da tasavvur etmek mümkün değil. Çünkü son günlerin en önemli gelişmelerinden bir tanesi de bu geriye sayım saatinin. Yani evet. Dünyada küresel ısınmayı, ısıtmayı ya da bir endüstri çağına göre 1,5 derece ortalamanın üstüne çıkmasını önlemek için sadece 4 yıl 350 gün falan, 360 günden bile az kaldığını görüyoruz. Açık Radyo'nun internet web sitesinde de bunun saati devam ediyor, tiktaklar, ama son noktaya doğru hızla gidiyor ve özellikle de siyasetçiler bu konuda petrolcülerin, kömürcülerin ve gazcıların emrinden çıkmadıkları için büyük ölçüde bu giriş felaket. Yani onları konuşacak zaman bile bulamayabiliriz diye de evet, ufak bir uğursuz şeyde bulunayım. Uyarıda daha bulunayım ben. 5 sene sonra bu hesaba göre podcast'ten dinleyebilecek kimse de kalmamış. Kalmamış olabilir, evet. Doğru, bunu da unutmamak lazım. Bir yandan da öyle bir dert var. Yani o hem bugünün gündeminin derdi ama yarının derdi de olmaya devam edecek muhtemelen gibi gözüküyor. Peki şimdi Light Eaters konusuna gelelim. Yani geçen hafta tartışmaya başladığımız kitap. Kitapta çok ilginç bilgiler olduğu için biraz bunları aktarmak istiyorum. Biraz da kitabın genel tezini de tartışmak istiyorum. Dolayısıyla bu bugüne sığmaz. Gelecek hafta da herhalde buna devam ediyor olacağız. Şimdi ondan da önce girişte iki dipnot düşeyim. Bir tanesi, ben bundan birkaç yıl önce nörobilimci Dr. Bikem Akten'le bir program yapmıştım. Doğada çeşitli sinir sistemleri diye. Bu bir seriydi ve bu serinin bir bölümü de, iki bölümlük bir seriydi galiba, bir bölümü de işte bitkilerde sinir sistemi yok ama bir takım sinyalleşme faaliyetleri var, nasıl oluyor sinir sistemi olmadan filan sorusunu anlatmaya çalışıyordu. Bunu bana arkadaşım Melia Korkmaz hatırlattı. Ben unutmuştum. Teşekkür ediyorum kendisine. Hem de Melia Korkmaz aynı zamanda bir de güzel bilgi zinciri yapmış. Twitter'da bunu paylaşmış. Bizim programa da atıfta bulunuyor. O tarihe kadar işte botanideki çıkmış olan bütün kitaplardan, yayınlardan bahsediyor. Tartışmalardan söz ediyor filan. Bunu da Açık Bilinç'in bu haftaki program duyurusuna koydum ki isteyenler oradan da baksınlar, yararlansınlar. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi, geçen hafta bu programı yaparken, Light Eaters'dan bahsederken, işte dünyadaki oksijenin çoğu bitkiler sayesinde sağlanıyor. Dolayısıyla yaşamamızı, yaşıyor olmamızı, hayatta olmamızı, hatta dünyada canlılığın olmasını bitkilere borçluyuz falan demiştim. Özdeş, sen de demiştin ki ya aslında bitkiler öyle olabilir ama şeyin, oksijenin çoğu okyanuslardan geliyor dünyada. Evet. Ben de öyle okumuş idim. Fakat mesela okyanusların sağladığı oksijen oranı nedir filan onu bilmiyordum. Niye, nasıl oluyor da oksijen okyanuslarda üretiliyor onu da bilmiyordum. Biraz ona baktım geçen haftadan bu yana. Şimdi şey doğru. Deniyor ki sahiden dünya atmosferinde var olan oksijenin %50'si ile 70'i arasında bir oran okyanuslardan geliyor. Dolayısıyla okyanusların olması, dünyada oksijenin olması ve bizim de hayatta kalmamız için çok çok önemli, çok kritik önemli bir şey. Öte yandan peki okyanuslar bu oksijeni nasıl üretiyor diye de ilginç bir soru var. Yani okyanusun işte tuzlu suyunda böyle oksijen üreten bir mekanizma mı var? Ne oluyor da tabii böyle değil. okyanuslardan çıkıyor filan, bunu merak ediyordum. Aslında bunun cevabı da galiba yine bitkilerdeymiş. Benim anladığım kadarıyla yani okyanusların oradaki aslında önemi dolaylı bir önem, ikincil bir önem. Bir tür coğrafi öneme sahipler. Çünkü işte bitkilere ev sahipliği ediyorlar. Oksijeni üreten yine bitkiler. Fitoplankton deniyor. Evet, sonuç itibariyle yani her su birikintisinin dibinde de yaşayan bitkiler var. İşte hani dalgıçlık falan yapıyorsanız çayır diyorlar hatta bazı yerlere, böyle düz işte kanyonları, mağaraları, kovukları olmayan gayet sıkıcı deniz dipleri de mümkün. Bu tabii aslında bir taraftan bitkilere, bitkilerin ne kadar etkileyici canlılar olduğunu da gösteriyor. Yani bitki dediğimiz şey işte karada da büyüyor, denizin dibinde de, gölün dibinde de, işte her türlü ortama bir şekilde uyum sağlamayı beceriyor. Yani işte şehirler gibi en bitkiler için aslında uygun olmayan ortamlarda bile İşte kaldırım taşlarının arasından bir takım bitkilerin boy vermeye, uç vermeye başladığını filan görüyoruz. Her neyse, yani dünyadaki işte toplam alanın neredeyse 1/4'ünü kapsıyor sular, kaplıyor su birikintileri. bu su birikintilerinin içinde var olan bitkiler ve işte yüzeyde yaşayan planktonlar da bu fotosentezleme yöntemiyle oksijen üretiyorlar filanmış. Dolayısıyla yani yine oksijeni bitkilere borçluymuşuz diye okudum. Okuduklarımdan hı hı. bunu çıkarttım. Şimdi bitkiler bir de aslında diğer canlılardan, yani hayvanlardan, insanlardan daha önce evrimleşmiş ve daha önce ortaya çıkmış canlılar. Yaklaşık 3,5 milyar yıl önce ilk defa ilk bitki atalarının ortaya çıktığı düşünülüyor. Şimdi hayat nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte hayatsız bir takım kimyasal moleküllerden hayata sahip bir takım sistemler nasıl doğmuştur filan diye ilginç bir soru var. Hayatın başlangıcına dair bu ayrı bir konu. Bu konuda da çok yazışıyor, tartışıyor filan biyologlar. Her halükarda böyle bir küçük giriş yapmış olayım ve bu Light Eaters kitabına şimdi döneyim. Hatta şöyle bir anekdotla aslında dönmek istiyorum. Ben bu böyle işte hani bahçecilik, bitkicilik işinden filan çok anlayan birisi değilim ama oturduğum yerde küçük bir bahçe var. Oraya işte bir iki ağaç falan dikip bakmaya çalışıyorum. Genellikle işte bu ağaçların diplerindeki filan gibi yerleri boş bırakmamak istiyorsanız işte sürüngen bir takım bitkiler oraya dikiyorsunuz. Mesela Amerika'da ya da bu bölgede çok yaygın olarak gördüğüm vinca diye bir bitki var. İşte böyle küçük yeşil yaprakları var. Baharda da güzel küçük mor çiçekler açıyor. Ondan dikerseniz yeterli sayıda ve yerini severse vinca yayılıyor. Dolayısıyla işte boş toprak olacağını böyle yerlerde yeşil ve bazen de çiçek açan bir bitki elde ediyorsunuz. Şimdi bu vinkaların yanında çıkan bir de istilacı bir başka bitki türü var. Adını bile bilmiyorum ama bu Boston bölgesinde çok yaygın ve sürekli olarak işte böyle bir yerlerden çıkıyor. Çıkmakla tabii kalmıyor. Diğer bitkileri de aslında öldürücü bir özelliğe sahip. Çünkü bir sarmaşık özelliği var. Diğer bitkilere dolanıyor. Onların işte nefes almalarını ya da hayatta kalmalarını engelliyor filan. Dolayısıyla bu istilacı bitkiyi sökmek gerekiyor gördüğünüz yerde, kontrol altında tutmak için veya işte yani bırakacaksınız, her tarafı o bitki saracak filan. Şimdi ben bundan 2 sene kadar önce şöyle bir şey fark etmiştim. Bu bilimsel bir çalışma değil, doğru da olmayabilir, bana öyle geliyor da olabilir ama ilgimi çekti çünkü Light Eaters kitabında da çok benzer bir tartışma var. Bu istilacı bitkiyi ben işte zaman zaman söküyorum köklerinden ki vinkaları öldürmesin filan diye. Fakat şöyle bir şey fark ettim. Bu istilacı bitki giderek benim işte yanlarında var olmasın diye korumaya çalıştığım vinca bitkisine benzer bir hal almış. Şimdi bu yani olamaz herhalde diye düşündüm. Bana öyle geliyor diye düşündüm. Belki de bana öyle geliyordur çünkü bunu bilimsel bir araştırma olarak ölçmüş de değilim. Ama sanki bir gözlem. Bir gözlem, evet. Yani bu istilacı bitkinin böyle yaprakları daha küçük ve koyu renkli bir hale geldi. Aynen vinkalara benziyor. Dolayısıyla bulmak ve sökmek de daha zorlaşıyor. Bu istilacı bitkiyi. Şimdi bu istilacı bitki açısından gerçekten böyle bir şey oluyorsa aslında tabii çok avantajlı bir şey evrimsel olarak. Yani siz işte başka bitkilerle arasındaki farkını algılayamıyorsanız, hatta yani bu istilacı bitki tam %100 işte diğer bitki, sizin yetiştirmeye çalıştığınız bitkiye benzetse bilse, kendisini öyle benzetebilse, o zaman hiç sökmeyeceksiniz demektir. Bir avantaj sağlayacağı kesin. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü Light Eaters kitabının bir bölümü böyle bir bitkiden bahsediyor. Şili'de ve işte kısmen de Arjantin'de rastlanan Bokila diye bir bitki. Bu aslında yani yıllardır oranın yerlilerinin bildiği, tanıdığı, hatta işte liflerinden çeşitli sepetler yaptıkları filan bir bitki. Fakat bu bitkinin çok kendine has bir özelliği olduğu 2014 senesinde, yani tam 10 sene önce, Ernesto Giannoli diye bir işte bitki bilimci, bir botanikçi tarafından keşfediliyor. O da şu: bu bitki hangi bitkilerin yanında yer alıyorsa kendini o bitkilere benzetiyor. Yani işte mesela yaprakları küçük ve koyu yeşil renkli bitkilerin yanına dikerseniz bu bitkinin yaprakları küçük ve koyu yeşil renkli hale geliyor. İşte açık yeşil renkli ve büyük yapraklı bir bitkinin yanına dikerseniz bu sefer ona benzetiyor kendini filan. Şimdi bu çok ama çok müthiş bir şey sahiden. Yani yıllardır fark edilmemiş, yüzyıllardır belki bu bitkiye aşina olduğu halde oranın yerlileri. Ama bu adam işte başka bir şeyler bakarken, bir saha çalışması yaparken böyle bir şeyi fark ediyor. Perulu bir botanikçi Ernesto Giannoli ve işte bunu yazıyor, bir yerde yayınlatıyor. O gün bugün de bu çok tartışmalı bir konu olarak bitki biliminde sürmekte. Burada yani bunu geçen hafta da aslında bundan bahsetmiştim. Şimdi bir bitkinin kendisini bir başka bitkiye benzetebilmesi zaten çok müthiş bir şey. Yani biz insanlar mesela böyle bir şeyler yapamıyoruz, değil mi? Tanıdığımız ama ya biraz da işte şu insan gibi olayım dediğimiz kişilere kendimizi benzetemiyoruz. Yani burnumuzun, gözümüzün, işte ağzımızın şekli, şemaili değişmiyor. Fakat bu bitkide öyle bir şey oluyor. Fakat ondan da önce gelen ve büyük tartışma yaratan soru aslında şu: peki bu bitki, yani bu Bokila bitkisi nasıl oluyor da yanında yetiştiği bitkinin nasıl özelliklere sahip olduğunu biliyor ve ona göre kendisini değiştiriyor? Yani görüyor mu acaba, gözü mü var bu bitkinin de, işte aa bak ben de yapraklarımı açık yeşil hale getiriyorum diyor, ya da işte kulağına bir şey mi söyleniyor, kulağı mı var? Yok, yani gözü de yok, kulağı da yok. Peki bu nasıl oluyor? Bu bir esrar perdesi altında kalmış bir soru aslında ve halen de tartışması devam ediyor. Bazı insanlara göre işte göz benzeri bir takım hücreler bitkilerde aslında görüyor olsa, görmeyi sağlıyor olsa gerekler ki bu sayede işte bitkinin hangi bitkinin yanında olduğunu anlıyorlar. Ona göre şeyde bulunuyorlar, işte davranışta bulunuyorlar filan. Kısmen böyle. Burada yani çok ciddi aslında bitki bilimcilerden bahsediyoruz. Bunların bir kısmı da mesela Almanya'da bitkiler üzerine çalışan bir grup, bu Bokila bitkisinin bazı hücrelerinin göz gibi çalıştığını, dolayısıyla görme vasıtasıyla kendisini başka bitkilere benzettiğini filan iddia ediyor. Bazı başka bitki bilimcilerse diyorlar ki ya görüyor olamaz, çünkü görmek için çok komplike göz gibi bir organa ihtiyaç var. Öyle bir organı yok bitkinin sahiden. Yani bir takım ışığa hassas hücreleri var sonuç itibariyle, ki ışık hassasiyetinin bazı bitkilerde var olduğunu da biliyoruz. Yani işte mesela ayçiçeği, değil mi, diktiniz tarlaya, işte böyle güne bakan falan da denir. Işık nereden geliyorsa o tarafa döndürüyor yüzünü. Nasıl bunu beceriyor? İşte bir şekilde ışığın nereden geldiğini tespit edebiliyor olsa gerek. Ama ışığın nereden geldiğini tespit edebilmekle görmek ya da bir görsel imgenin sizin zihninizde uyanması farklı şeyler. Nitekim bazı görme engelli insanlar mesela işte bir ışık sezebiliyorlar bir yerden gelen. Bunu da çok önemsiyorlar ama işte böyle bir resme bakacak ya da yüz tanıyacak filan türde bir görme yeteneğine sahip değiller. Çünkü görme için, yani gözümüze bakarsak, insan gözüne mesela, işte merceklerin nasıl oluştuğunu, bunların oluşturduğu görüntünün, işte retina adı verilen bir dokuya nasıl bir imge yansıttığını, bunun işte beynin görsel korteksinde nasıl işlendiğini filan uzun uzun çalışıyoruz. İnsan beyninde görmeye yer ayrıldığı kadar başka hiçbir algı modalitesine yer ayrılmıyor. Yani işitmede, işte koklamada neyse görmeyle yarışamaz bu konuda. Çünkü çok görsel varlıklarız. Evet. Ama bu kolay bir şey değil. Yani bir şeye bakıp onun rengini ayırt edebilecek kadar iyi görebilmek aslında ciddi bir sinir sistemi başarısı. Şimdi böyle bir sinir sistemi olmayan ve işte gözü olmayan, mercekleri olmayan, retinası olmayan bir bitkinin görerek kendisini başka bitkilere benzetmesi çok inanılır gelmiyor insanlara bir iddia olarak. Öte yandan bu konuda bir yayımlanmış bir makale buldum. Nispeten yeni bir makale. 2021 senesinde yayınlanmış. Jacob White ve Felipe Yamashita diye iki kişi yapmışlar. Birisi Amerikalı Jacob White, diğeri de nereli bilmiyorum, soyadından Japon gibi gözüküyor ama Bonn'da, Almanya'daki bir grubun araştırmacılarından bir tanesiymiş. Onlar diyorlar ki biz bu soruyu aslında şöyle bir çözüm önerisi getirebiliriz. Şimdi peki gözü yoksa, yani görerek kendisini başka bitkilere benzettiğine inanmıyorsak eğer, bu bokile bitkisinin ne yapıyor olabilir? Orada da bir alternatif bir hipotez var aslında. Bu az önce ismini andığım Ernesto Gianoli isimli botanikçi de mesela bu hipotezin daha doğru olabileceğini düşünüyor. O da diyor ki, diyorlar ki o tezde de deniyor ki bazı canlılar aralarında gen alışverişi yapıyorlar. Dolayısıyla bu bitki de büyük ihtimalle işte komşusu olduğu bitkiye bir şekilde dokunarak onun genlerini alıp kendisine içselleştiriyor. Dolayısıyla o genlerde var olan kodları kullanarak yapraklarının rengini, çeşidini, boyunu değiştirebiliyor. Olsa olsa bu böyle bir şey. Yani insan gibi görerek işte kendimi şuna benzeteyim falan diyor, olamaz bu bitki deniyor. Peki bu soruya nasıl bir cevap vereceğiz? İşte bilim dünyasında botanide çok tartışma yaratan konulardan bir tanesi son 10 senede ve ucu açık kalmış, henüz bir çözüme ulaştırılamamış bir soru. Plant Signaling and Behavior diye bir dergi var. Bitki sinyalleşmesi ve davranışı diye, orada 2022 yılında çıkmış bu yazı. Bu Jacob White ile Felipe Yamashita'nın. Diyorlar ki bu soruya aslında biz bir cevap verebiliriz. Şöyle, bu bokila bitkisini plastik başka bitkilerin yanına koyalım. Bakalım kendini onlara benzetebilecek mi? Benzetemiyorsa demek ki bir gen alışverişi yapamadığından. Çünkü plastik bitkinin işte bir genomu yok. Dolayısıyla bu bokila bitkisinin plastik bitkiden gen alarak kendini ona benzetmesinin imkanı yok. Ama eğer görsel bir şekilde yapıyorsa bu işi ve gerçek bir bitkiye çok benzeyen bir plastik bitkinin yanına koyarsak, o zaman kendisini o plastik bitkiye benzetecek. Bu biraz komikmiş ama o zaman bir televizyonun yanına da koyabilirsiniz. Ha, plastik bitki ya, televizyon yani. Neredeyse yani bitkiyi kandıracak kadar iyi bir kopya bulabilirsen işte koyuyorsun. Şimdi yapar, bu zekayla yaparız belki. Evet. Şimdi bu makale diyor ki biz bunu yaptık ve aslında gördük ki evet, plastik bitkiye de kendisini benzetiyor bu bokila denen bitki. Demek ki görüyor olsa gerek. Zaten işte bu Almanya'daki, Bonn'daki falan ekip böyle bu görme hipotezini savunuyor oldum olası. Bu yani fakat daha sonra bu yazı çok tartışma yarattı. İşte deneyi yapmadıkları söylendi. Pek çok insan şikayet etti filan. Dolayısıyla bu konu halen çözüme ulaşmadı. Evet, tartışma götürür herhalde. Süreyi de bitirmek üzereyiz galiba. Ama ben bir de şey sormak istiyordum. Yani daha önce konuştuğumuz bir konuya ilişkin, bugün belki şeyden sonra da Yeryüzü Tanığı programında da konuşma fırsatı, tartışma fırsatı bulabiliriz. Bir ufak nokta, yani oksijen sulardan geliyor tartışmasına ek olarak yeni bir haber çıkmıştı NTV'de galiba, gördü Yücel arkadaşımız onu. Yani Rensselaer Polytechnic Enstitüsü'ndeki bir ekip Yani bayağı ciddi bir şekilde suların oksijen kaybetmekte olduğu, dünya genelinde su kütlelerinde çözünmüş oksijen miktarının hızla azaldığı ve bilim insanları da bunun tabii dünyanın yaşam destek sistemi için bitkiler başta olmak üzere en büyük risklerden biri olduğunu da belirtiyorlar tabii. Böyle de bir durum var, üzerinde durmaya değer yani. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani bir anda işte dünya yaşanılamaz bir gezegen haline gelebilir hayvanlar ve insanlar için. Evet. Oksijen azlığından dolayı ve hep birlikte bu dünyadan göç edebiliriz filan. Bunlar aslında çok çok ciddi bence ihtimaller. Yeterince ciddiye alınmıyor, açık radyo bir istisna. Ben de son olarak şunu söyleyip bitireyim. Şimdi bitkiler sahiden görebiliyorsa aslında, yani bir an durup düşünürsek bunun ne kadar ilginç sonuçları olan bir tez olduğunu da anlayabiliriz. Yani bu şu demek mesela, işte belki mutfakta pencere içinde saksılarda duran bitkileriniz sizi görüyor ve gözlüyor. Yani her halinizde biliyorlar filan. Hani söyleyemiyorlar, bir şey diyemiyorlar ama bitkilerin görüyor olması, yani dünyamız bitki dolu, işte biyokütlenin dünyadaki %80'ini bitkiler oluşturuyor filan. Bunlar böyle görebilen canlılarsa her neyse, yani bunu da bir aklımızın bir yerinde tutmak gerekiyor. Evet. Evet. Peki bu konuya devam edeceğiz en aşağı bir hafta daha, gelecek haftada. Evet, ilginç bir konu. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitirmiş oluyoruz programımızı. Açık Gazete'yi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.